Bakın dinimiz öyle bir din ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz onun ahlakı Kur'an ahlakıydı. Yani ameli Kur'an'ın bir tefsiriydi. Amelleriyle Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Kur'an'ı ne yapardı? Tefsir eder, açıklardı, beyan ederdi. Sözüyle beyan edip açıkladığı gibi. İlim ehli diyor ki ameliyle açıkladığı tefsir daha çoktur. Ve bir kimse yine ilim ehli diyor ki gerçekten Allahu Teala'yı çokça anmak istiyorsa, Allahu Teala'yı çokça ananlardan olmak istiyorsa, Allahu Teala'nın övdüğü, sena ettiği, kendisini çokça anan kullarından olmak istiyorsa bir kul ne yapmalı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği mukayyet. Ne demek mukayyet? Bir şeye kayıtlı, bir zamana kayıtlı, bir amele kayıtlı, bir yere girmek, bir yere çıkmaya kayıtlı duaları bir kulun ne yapması lazım? Söylemesi lazım ki Allahu Teala'yı çokça ananlardan olsun. Bir kimse namazda selam verdikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere söylememizi tavsiye ettiği, öğrettiği La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah muhlisina lehud din ve lev kerihel kafirun. Allahümme la mane lima a'tayt ve la mu'ti lima mena'at ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd. Ve diğer duaları okumuyorsa Allah-u Teala'yı çokça ananlardan olamaz. Bir kimse camiye girerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Bismillah, Esselatu vesselamu ala Resulillah, Allahümme iftah li ebvabe rahmetik duasını okumuyorsa Allah-u Teala'yı çokça ananlardan olamaz. Bir kimse arabasına bindiği zaman Bismillah, Subhanallazi sakhara lana hada ve ma kunna lehu mukrinin ve inna ila rabbina la munqalibun. Subhanak Allahumma inni zalamtu nefsi faghfir li fe innehu la yaghfiru zunuba illa ent. Duasını okumuyorsa arabasına bindiği zaman Allah-u Teala'yı çokça ananlardan olamaz. Velev ki günde 10 bin defa, 20 bin defa La ilahe illallah dese bile. Evet, bu faziletli bir şey. Bir insanın günde La ilahe illallah, çokça La ilahe illallah demesi. Ama mukayyet olan zikirleri bir insan yapmıyorsa, bunu öğrenmediyse, bunu bilmiyorsa o insan Allah-u Teala'yı çokça anan kişi olamaz. Bir insan sabah akşam zikirlerini yapmıyorsa o insan Allah-u Teala'yı çokça anan kimselerden olamaz. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam, kim diyor akşamladığı zaman ihlas ile seyyidül istiğfar, Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abduk ve ene ala ahdik ve va'dike mestata'tu ve a'udu bike min şerri ma sana'tu ve abu'u leke bi ni'metike aleyye ve abu'u bi zembi fagfir li fe innehu la yagfiru zunube illa ente. Kim diyor akşamleyin bunu okursa ihlas ile yahut da sabah ölürse cennete girer. Mükafatı görüyor musunuz? Yani cennet bize o kadar yakın ama biz ona kendimizi uzaklaştıran bizleriz. Biz kendimizi uzaklaştırıyoruz kendimizi cennete. Evet. An Ummu Seleme radıyallahu anha قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضرتم المريض او الميت فقولوا خيرا. Diyor ki Aleyhisselatü vesselam cenazenin yani ölüye, ölüm döşeğindeki ölüye yahut hastaya geldiğiniz zaman hayırdan başka bir şey konuşmayın. Hayır konuşun. فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ فَاِنَّ الْمَلَائِكَ muhakkak ki melekler يُؤَمِّنُونَ ne yaparlar? يُؤَمِّنُونَ amin derler. Neye amin derler? عَلَى مَا تَقُولُونَ sizin söylediğiniz şeylere. قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُوْ سَلَمَ diyor ki Ummu Seleme, Ebu Seleme ölünce اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ diyor ki Ummu Seleme, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve ona Ebu Seleme'nin vefat ettiğini haber verdim. Kale kuli. Allah Resulü de dedi ki ey Ummu Seleme kuli. Şöyle de. Şöyle söyle. Allahümme gfirli ve lehu. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sürekli mağfiret talebinde bulunmamızı istiyor. Neye teşvik var? Mağfirete. Allahümme gfir lehu li ve lehu. Beni ve onu bağışla. Ve a'kibni minhu ukba hasene. Onun ardından bana güzel bir akıbet ver. Güzel bir sonuç ver. Fekultu fe'akabani yallahu men huve hayrun li minhu. Diyor ki Ummu Seleme. Bakın melekler amin diyor ya. Dedim ki diyor Allah'ım onun ardından yani Ebu Seleme'nin ardından bana güzel bir akıbet ver. Güzel bir sonuç ver. Bunu söyledim diyor Ummu Seleme. Ardından diyor Allah bana kimi verdi? Ondan daha hayırlı olanı verdi. Kim o? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Doğanın yeri çok büyük arkadaşlar. Ma ya'ba'u bikum rabbukum rabbi lev la du'a'ukum. Duanız olmasaydı Rabbim sizi ne yapardı ki? Yani sizin ne öneminiz var? Dua ibadetin ta kendisi. Dua huvel ibade. Tabi zayıf bir rivayet var. Dua muhul ibade. Zayıf. Ne demek muhul ibade? İbadetin özü. Ama bu mana doğru öbür mana. Dua huvel ibade. Dua ibadetin ta kendisi. Yani ibadet olarak bakıldığında umudiyetin kulluğun, acziyetin, zilletin en öne çıktığı ibadetlerden bir tanesi nedir? Duadır. İnsan kendi nefsine ne olmayacak? Cimri olmayacak. Çoluğuna, çocuğuna, ailesine ne olmayacak? Cimri olmayacak. Onlara dua edecek. Gecenin kalktın. Gecenin yarısında. Allah'ım mağfirli ve li ehli ve li zürriyeti. Allah'ım aslihli, aslihni ve aslih ehli ve zürriyeti. Diye böyle ne yapabilirsin? Dualar edebilirsin. Ağzına bunu alıştır. Bu hadisi İmam Müslim rivayet ediyor. Evet. İkinci hadis yine Ummu Seleme diyor ki Semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı şöyle derken işittim. Ma min abdin tusibuhu musibetun. Hiçbir kula bir musibet isabet etmesin ki ve o da İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Allahümme ecurni fi musibeti. Allah'ım bana bu musibetimde ecir ver. Vahluf li hayran minha. Bundan, bu musibetin daha hayırlısını, bu başıma gelenden, bu başımın gelmesiyle kaybettiğim şeyin daha hayırlısını bana ver diye dua ederse, illa ecerahullahu teala fi musibetihi. Allah Teala ne yapar? Onu musibetinde illa ecerahullahu fi musibeti musibetinde ona ecir verir, sevap verir. Ve ahlefe lehu hayran minha. Ve bu musibetin başına geldiği ve götürdüğü nimeti Allah Teala daha hayırlısıyla ona geri verir. Başına bir musibet geldi. Çocuğunu kaybettin. Olabilir değil mi? Allah Teala ne yazdıysa olacak. Ne diyeceksin? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allahümme ecurni fi musibeti ve ahluf li hayran minha. Yolda gidiyorsun, adam bir çarptı sana, trafik kazası arabana, araban pert. Baktın arabaya, adamla kavga etme, adamla bağırışma, adamla tutanak tutmaya başlamadan önce söyleyeceğin ilk şey ne olsun? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah dilemiş olmuyor bu musibeti. Yani bak trafikte binlerce araba akıyor sağından solundan. Hiçbirine o anda bir şey olmamış. Sana Allah Teala bunu ne yapmış? Takdir etmiş. Senin buradaki hemen yapman gereken, sığınman gereken kim? Allah Teala. Allahümme ecurni fi musibeti ve ahluf li hayran minha. Belki Skoda'ya biniyorsundur. Çarpılan araba Skoda'dır. Bu duayı okursun. Ardından Mercedes'e binersin. Kâlet felemmâ tufiye Ebu Seleme felemmâ tufiye Ebu Seleme Ebu Seleme ölünce kultu keme emarani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Ebu Seleme Ebu Seleme kocam vefat edince ben de diyor bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği gibi söyledim. Fe ahlefallahu li hayran minhu. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala da ne yaptı bana? Ondan daha hayırlı olanı verdi. Kim o? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir kadın için ne büyük şeref ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onun kocası, eşi. Değil mi? Evinin erkeği. Evet. Özel bir hususiyeti var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarının değil mi? Nedir o özel hususiyet? Artık Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra kimse onlarla evlenmez. Ayşe annemiz kaç yaşındaydı Allah Resulü vefat ettiğinde? Yaklaşık olarak 17-18 yaşındaydı. Gencelik bir kız. Ama bu ümmete öyle hizmet etmiş ki değil mi? Onun için ilim ehli konuşurken Hatice mi daha faziletliydi, Ayşe mi daha faziletliydi? Çok ilim ehli tafsile gidiyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk geldiği dönemde destek olması bakımından, yanında durması bakımından elbette ki Hatice. Aleyhisselatü vesselam'dan ilim alarak ev içinde özellikle Aleyhisselatü vesselam'ın yaptığı şeyleri zapt edip ezberleyip ümmete aktarması bakımından ve ümmetin yolunu aydınlatması bakımından elbette ki Ayşe. Yani her ikisi de birbirine nedir? Üstün olduğu yerler vardır. Mutlak bir üstünlük ne yapılamaz? İddia edilemez. Evet. Tabii Hatice anamız Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çok çocuk, yani Allah Teala çok çocuk nasip etmiş. Bütün çocukları, biri hariç bütün çocukları kimden? Hatice anamızdan, değil mi? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çocukları kimlerdi? Abdullah, başka? Kasım, İbrahim. Abdullah, Kasım, İbrahim. Bu İbrahim kimdendi? Maria'dan, Kıpti Maria'dan. Diğerleri İbrahim ve Kasım kimden? Hatice anamızdan. Kızlarının adı ne? Ummu Kulsum, Zeynep, Rukayya ve Fatıma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ummu Kulsum ile Rukayya'yı kimden evlendiriyor? Osman radıyallahu anh ile evlendiriyor. İşte Hatice anamızın yani böyle bir neyi var? Fazileti var. Ne yapmış? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çocukların çoğunu 6 tane çocuk nasip eylemiş, değil mi? Yani Allah Teala nasip eylemiş Hatice anamızdan. Evet. Gelelim diğer hadisimize. An Ebu Musa, An Ebi Musa el-Eş'ari radıyallahu anh. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. İza mâte veledul abd. Eğer bir kulun çocuğu ölürse. قال الله تعالى للملائكة. Allah Teala meleklere der ki: قبضتم ولد عبدي. Kulumun çocuğunu kabzettiniz. Kulumun çocuğunun ruhunu aldınız. Onlar da der ki melekler: "Nam." Evet. فيقول قبضتم ثمرة فؤاده. Bizde de Türkçede ciğerpare. Ciğerpare ne demek? Yani gönlünün meyvesi. Gönlünün meyvesi. Yani sevgi. Çocuk değil mi? Çok sevilir çocuk. Fekulûne na'am. Evet. Fekulû. Femâzâ kâle abdî. Allah Teala soruyor kula. Şey, meleklere. Peki kulum ne dedi? Kulum bu musibete karşılık ne dedi? Fekulûne. Derler ki hamideke. Sana hamd etti. Hamideke sana hamd etti. Ve isterca'a. İstirca etti. Ne demek istirca? İnna lillahi ve inna ileyhi raci'un dedi. Feyekulullahu Teala. Allah-u Teala da bunun üzerine dedi ki, der ki, İbnu li'abdi beyten fil cenneh. Kuluma cennette bir ev bina edin. Kuluma cennette bir ev inşa edin. Yani dünyada dedik ya, kulun başına bir musibetin gelmesi, kulun başına bir musibetin gelmesi aslında onun için bir hayır. Eyüp Aleyhisselam'ı düşünün. Kaç sene yaşadı? 18 sene. 18 sene musibet yaşıyor. İki tane en sadık yakınları, dostu birbirle konuşuyorlar. Diyor ki bir tanesi, ya diyor bu diyor insanların tümü kaçıyor. Öyle bir musibet, öyle bir günah işledi ki demek ki Allah Teala onun cezasını veriyor diye mi acaba diye soruyor. Bunları duyuyor Eyüp Aleyhisselam. Eyüp Aleyhisselam o kadar itaatkar bir kul ki vallahi diyor ben diyor yolda yürürken birbiriyle konuşurken yemin eden İnsanlar görürdüm de onlar yeminlerini bozarlarsa diye onların yeminlerinin kefaretini ne yapardım onların adına verirdim diyor. Eyüp Aleyhisselam böyle bir kul. Böyle bir kul olmasına rağmen Allah-u Teala onu 18 yıl nasıl bir hastalıkla imtihan ediyor? Çok ağır bir hastalıkla imtihan ediyor. Bütün böyle derisi, teni, eti çürümüş gibi oluyor. Yani. Şimdi bugün az bir yerimiz ne oluyor? Yara oluyor. Of diyoruz, bu ne ya? Sanki böyle dilimizle söylemeye cesaret etmesek bile kalbimizle bizimi buldu der gibiyiz. Değil mi? Yani hastaneye gidiyorsun. Diyor ki sende şu var. Sende şunun başlangıcı var. Kuluna yapması lazım elhamdülillah. O anda şey o şey o sebat çok önemli. Elhamdülillah. Rabbime hamdolsun ki Allah Teala bana bak bir musibet gönderdi. Umulur ki bu musibet benim kadrimi, kıymetimi, Allah'ın dinindeki mükafatımı ne yapar? Arttırır. Böyle düşünmek lazım. Diyor ki Allah Teala kuluma cennette bir ev yapın. Ve semmuhu ve bu evi cennette kuluma yapacağınız bu evin ismi de şu olsun diyor Allah Teala. Beytul Hamd. Ne evi? Beytul Hamd. Hamd evi olsun. Bu hadis İmam Tirmizi rivayet ettiği hadis bu. Hasan diyor İmam Tirmizi. Şeyh Albani Rahimahullah da bu hadise Hasan diyen alimlerden. Yani görüldüğü üzere bir insanın çocuğunun ölmesi, Allah Teala'nın onun ruhunu alması zor bir şey. Zor bir imtihan. Ama mükafat olarak baktığımız zaman çok büyük bir mükafat. Evet. Sondan bir önceki hadise gelelim. An Ebi Hurayra radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal yekulullahu teala. Allah-u Teala diyor ki böyle Allah-u Teala diyor ki diye ifade edilen hadislere ne diyoruz biz? Kutsi hadis. Bunlar kutsi hadis. Bunların manası Allah'tan, lafızları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Bunların tilavetiyle Allah-u Teala'ya ne yapamayız? İbadet edemeyiz. Kur'an gibi ibadet edemeyiz tilavetiyle. مَا لِعَبْدِ الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ اِذَا قَبَطْتُ صَفِيَّهُ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ اَحْتَسَبَهُ اِلَّا الْجَنَّةِ Bakın diyor, hadise bakın. Diyor ki Allah-u Teala, mümin kulumun dünyada sevdiği Safiyyehu, İbn-i Hacer Rahimahullah diyor ki, El-Habib el-Musafi, ne demek El-Habib el-Musafi? Saf, temiz, halis, muhlis, dost, arkadaş. Kim olabilir bu? Anne olabilir, baba olabilir. Yani sevgisini verdiği kimse, çok sevdiği kimse. Çocuk olabilir, arkadaş olabilir. Hepsi girer buna. Diyelim ki çok sevdiğiniz bir arkadaşınız var. Çok seviyorsunuz. Beraber geziyorsunuz, beraber oturuyorsunuz, beraber kalkıyorsunuz. Sürekli berabersiniz. Yani bir kuşun iki kanadı gibi düşünün. Bir tarafı o, bir tarafı sensin. Diyor ki Allah-u Teala, kulumun diyor böyle safiye olan, yani safiye dostu olan, çok sevdiği bir kimseyi aldığım zaman, şayet kulum diyor, ihtisap ederse bunu, ne demek ihtisap etmek? Ecrini, sevabını Allah'tan umarsa, deminden dedi ki, hastaneye gittin, doktor dedi ki, ya dedi, sende şu, şu, şu, şu, şu var. Sen zaten kalabalıkta, sırada beklemişsin, doktora girmişsin filan, heyecan var. Hastalıkları da bir de sana sayınca doktor, sen kaybediyorsun. O ay diyorsun, ne yapacağız, ne edeceğiz? Bizim buldu filan. Halbuki o anda ne yapman lazım? İhtisap. Bu musibetin ecrini Allah'tan beklemen lazım. Kim diyor böyle yaparsa onun diyor cezası yani mükafatı ancak cennettir. Cennet. Bu hadisi İmam Bukhari ne yapıyor? Rivayet ediyor. Bu haftaki son hadisi alalım. Bugünkü dersimizi noktalayalım. An Usame ibn Zeyd radıyallahu anhuma قال. Tabi bu Usame kim arkadaşlar? Zeyd'in oğlu. Zeyd kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önceden evlatlık aldığı ve evlatlık almanın yasaklandığı. Daha önce ne diyorlardı? Zeyd ibn Muhammed diyorlardı. Muhammed'in oğlu Zeyd. Öyle deniyordu. Allah Teala sonra nehyediyor, yasaklıyor bir insanın evlatlık alıp evlatlığını kendi ismine ne yapmasını? Kaydetmesini. Bugün birçok aile bu emre Allah Teala'nın bu emrine muhalefet ettiği için kötü akıbetlerini yaşıyorlar. Benim de bir akrabam var. Bundan işte 18 yıl önce, 20 yıl önce böyle bir çocuk evlatlık edindiler. Benim babamın halası oluyor, yakını oluyor. Ondan sonra çocukları olmadı uzun yıllar. Hiç olmadı. Bir tane çocuk aldılar. Tabii bu çocuğu evlatlık olarak aldılar. Kendi isimlerine kaydettiler, yazdılar. Tabi erkek çocuktu. Bebekten itibaren aldılar. Tabi çocuk erkek olduğu için ne olmadı? Evin hanımına mahrem olmadı. Yani ne mahrem? Yani o kadının o erkekle evde kalması nedir? Haramdır. Değil mi? Tabi çocuk büyüdü. Az sonra ilim ehlinin çözümünü de nakledeceğim yani. Nasıl çözülebilir bu iş diye. Çocuk büyüdü. Büyüdükçe tabi ne yaptı? Aileyi üzdü. Yani ev halkını üzdü. Küçük yaştan itibaren problemler yaşatmaya başladı onlara. Akşamın gece 1'lerde, 2'lerde, 3'lerde çocuğu hep şeyde toparlamaya başladı. Karakollarda topluyorlardı. Aile de dindar bir aile. Sözüm ona. En son evin erkeği vefat etti şeyden artık. Yani dayanamadı üzüntüden, kederden. Vefat etti. Demek ki Allah Teala'nın emrine isyan edildiği zaman ondan bir pek hayır beklememek lazım. İlim ehli diyor ki yani ne yapılabilir? Böyle bir durumda. Şöyle bir şey yapılabilir. Bu çocuk mesela evde mahrem olmayacak, problem olacak. Bunu nasıl biz mahrem haline getirebiliriz? O evin hanımının ablasına, kardeşine bu çocuğu ne yaptırılır bu çocuk? Emzirilir, emzirtilir. Bu çocuk o kadının ablasını ya da kardeşini emerse ne olur? Bu kadın onun teyzesi olur. Süt teyzesi olur. Ve böylece işgal, problem ortadan kalkar. Ama sen böyle bir şey yapmazsan ne olur? Böyle bir şey yapmazsan kendisi vermez mi? Haram olur. Kendisinin sütü olamaz ki. Çocuğu olmuyor. Yani. Kendisinin sütü olsa evet. Ve çocuğu nüfusa kayıt ederken ne yapamazsınız? Babasının ismini silemezsin. Yani baba ismini değiştirilemez. Allah Teala kitabında diyor ki onları babalarına ne yapın? İsnad edin, nispet edin. Babasının kim olduğunu bilecek yani. Bilecek. Eğer babası bilinmez bir kimse ise ilim ehli diyor ki Abdullah densin o zaman. Allah'ın kulu. Evet. Kale erselet ihda benatin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızlarından bir kızı bir kimseyi gönderdi peygamberimize. Peygamberimizi çağırması için. Ve tuhbiruhu enne sabiyyen leha ev ibnen fil mevt. Kızlarından birisinin çocuğu ölüm anında, ölüm halinde kızcağızı peygamberimizin ne yapıyor? Bu rivayetlerde, farklı rivayetlerde geliyor Zeynep radıyallahu anha. Babasını nereye çağırıyor? Çocuğunun can çekişme haline çağırıyor. Küçük bebek can çekişecek, çekişiyor, babasını çağırıyor. فقال للرسول صلى الله عليه وسلم ارجع اليها فقال للرسول ارجع اليها فاخبرها ان الله تعالى ما اخذ وله ما ان لله تعالى ما اخذ وما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızının gönderdiği elçiye diyor ki adama, o elçiye de ki diyor kızıma inne lillahi ma akhadha ve ma a'ta. Bu da taziyedir. Taziyede bu söylenir. Biz ne diyoruz taziyede? Başınız sağ olsun. Halbuki sünnette şöyle geliyor. İnne lillahi ma akhadha ve ma a'ta ve kullu şeyin indehu ila ecelin musamma. Demin dedi ki mukayyet zikirler. Ne demek inne lillahi ma akhadha ve ma a'ta? Aldığı da verdiği de Allah'ındır. Aldığı da verdiği de Allah'ındır. Bunu kim söylüyor bakın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kullu şeyin indehu ila ecelin musamma. وَكُلُّ شَيْءٍ اِنَّهُ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّ. Her şey onun katında bir belirli ecele bağlıdır. Bu bir ecel. فَالْتَصْبِرْ وَالْتَحْتَسِدْ. Söyle o adam diyor kızıma, sabretsin ve ne yapsın? İhtisab eylesin. Ecrini, sevabını Yüce Allah'tan beklesin. Yüce Allah da bizlere böyle musibet anında ona hamd etmeyi, İstirca etmeyi, inna lillahi ve inna ileyhi raciun demeyi ve musibet anında Allah'ım me'curni fi musibeti ve hlufli hayra minha demeyi nasip eylesin. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse pazartesi günü buradayız. Ama büyük bir ihtimal hocamız bizimle birlikte olacak pazartesi günü. Pazar günü de ilan ettik. Pazar günü önümüzdeki hafta buradayız. Sabah namazından sonra erken saatlerde burada olacağız. saati belirlenmedi ama belirleyeceğiz. Şimdiden programınızı hazırlayın. Yani ilim talep etmek gerekiyor. Ölüm hepimiz için çok yakın. Hayatın rengi, hayatın güzelliği, süsü ne yapmasın? Bizi aldatmasın. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.